22สนิทัสสนติกะ7จุลันตรทุกะ63สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งโดยอารามณปัจจัยในเล็บย่ออารามณปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี3วาระอุปนิสัยปัจจัยมี3วาระ64สภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งเห็นได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี5วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระสภาวธรรมที่มิใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้โดยอารามณปัจจัยในเล็บย่ออารามณปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี3วาระอุปนิสัยปัจจัยมี3วาระปุเรชาตปัจจัยมี3วาระอธิปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระ65สภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมิใช่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระ66สภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งเป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี21วาระอธิปติปัจจัยมี21วาระอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี21วาระสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมิใช่ไม่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระ67สภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งเป็นโลกิยะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นโลกิยะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี7วาระสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นโลกุตระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นโลกุตระเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งเป็นโลกิยะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นโลกิยะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี7วาระสภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งเป็นโลกิยะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้กระทบได้และที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นโลกิยะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี7วาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี21วาระอธิปติปัจจัยมี21วาระอวิคตปัจจัยมี21วาระสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นโลกุตระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นโลกุตระเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระ68

อนันตรปัจจัยมีสามวาระสัจจาตปัจจัยมี21วาระนิจยปัจจัยมี21วาระอุปนิจยปัจจัยมีสามวาระปัจฉาจาตปัจจัยมี21วาระกรรมปัจจัยมี21วาระอาหารปัจจัยมี21วาระอินทรียปัจจัยมี21วาระฌานปัจจัยมี21วาระมรรคปัจจัยมี21วาระวิปยุตตปัจจัยมี21วาระอวิคตปัจจัยมี21วาระในเล็บพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนียะอนุโลมปัจจนียะและปัจจนียานุโลมแห่งปัญหาวานในกุตรติกะที่นับไปแล้วธรรมปัจจนียานุโลมติกะทุกขปฐานจบ